to, co najlepsze. Zapraszamy na dni otwarte w salonach Toyoty od 21 do 26 października. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 października, minęła 20. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się obława na Bartłomieja B. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego, został złapany. Na Podlasiu walka mieszkańców z planami budowy zakładu utylizacji odpadów medycznych. Obiekt miałby stanąć w gminie Międzyrzec Podlaski. Czechy będą przekonywać inne kraje do twardszego podejścia wobec migracji. To plan na rozpoczynający się jutro szczyt w Brukseli. Policjanci zatrzymali Bartłomieja B., podejrzanego o podwójne zabójstwo, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radeczniku w Lubelskiem. Mężczyznę ujęto w województwie podkarpackim. W akcję poszukiwania zbiega zaangażowanych było nawet 300 policjantów, śmigłowiec, drony i psy, a na drogach ustawiono posterunki kontrolne. Tymczasowo aresztowany 34-latek przebywał w zakładzie karnym w Zamościu. Miał trafić do szpitala po próbie samobójczej. Mężczyzna jest podejrzany o to, że w lipcu zabił brata, podbił go rajem. Zaatakował też ojca, który zmarł w szpitalu. Zaraz po zatrzymaniu podejrzany przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. 1500 mieszkańców gminy Międzyrzec Podlaski podpisało się pod protestem przeciwko budowie zakładu utylizacji odpadów medycznych. Taki obiekt w Rogoźnicy chce postawić jedna z firm specjalizujących się w takiej działalności. Mamy wiele obaw związanych z uciążliwością takiego zakładu, mówią mieszkańcy. Boimy się chorób, które możemy przechodzić za kilka lat. Boimy się zanieczyszczeń środowiska, czy boimy się odoru. Dużo domów się buduje, działki stracą na swojej wartości, w ogóle ludzie przestaną tam się budować. W pobliżu jest produkcja wędlin się odbywa. Nie wiemy, jak będzie jakiś wypadek, coś się stanie, przecież to może być wszystko skażone. Prezes firmy zainteresowanej inwestycją, Krzysztof Dest, powiedział, że wybudował już w kraju takie same zakłady i są one bezpieczne dla środowiska. Przyznał też, że żadne decyzje nie zapadły. Studiujemy ewentualnie warunki planu przestrzennego zagospodarowania bądź też tej koncepcji, czy w tamtym terenie taka inwestycja byłaby uzasadniona i czy społeczność lokalna ją zaakceptuje. Bez akceptacji społeczeństwa tej inwestycji w Rogoźnicy nie będzie. Na terenie gminy jest kilka inwestycji, które mieszkańcy uważają za uciążliwe. Grupa wpływowych Rosjan-Niemców ma spotkać się w najbliższą niedzielę w stolicy Azerbejdżanu Baku. W jednym z hoteli zjedzą wspólną kolację, a na poniedziałek zaplanowano rozmowę o współpracy dwustronnej, poinformowały niemieckie media. Oficjalnie niemiecko-rosyjski dialog petersburski uważa się od lat za zakończony, ale najwyraźniej wysocy rangą przedstawiciele Kremla w dalszym ciągu prowadzą rozmowy z wpływowymi Niemcami ze świata polityki. Tak przynajmniej wynika z rosyjskiego dokumentu z początku października, opatrzonego oficjalnym logo dialogu petersburskiego, który przeanalizował tygodnik Die Zeit i magazyn polityczny telewizji ARD. Spotkanie byłoby politycznie wybuchowe, ponieważ podważyłoby oficjalną politykę zagraniczną Niemiec, której celem jest polityczna izolacja Rosji, zwracali uwagę dziennikarze. Podczas unijnego szczytu Czechy będą przekonywać inne kraje do twardszego podejścia wobec migracji. Przed wlotem do Brukseli zapowiedział to czeski premier Petr Fiala. Czechy, Włochy, Dania, Holandia, Austria i Polska. Te kraje według Petra Fiali domagają się bardziej zdecydowanych kroków w walce z nielegalną migracją i będą wywierać presję na pozostałą część Unii. Modelowym rozwiązaniem szef czeskiego rządu nazwał porozumienie między Włochami i Albanią. Przysyłani przez Włochy nielegalni migranci będą przebywać w albańskich ośrodkach do czasu rozpatrzenia wniosków azylowych. Według mnie jest to właściwy krok. Musimy sprawdzić, jak takie rozwiązanie będzie działać. Ważne, aby się udało, ponieważ moglibyśmy w podobny sposób współpracować z krajami trzecimi. Do Albanii dotarł dziś pierwszy statek z grupą migrantów zatrzymanych w niedzielę na Morzu Śródziemnym. Włochy są pierwszym unijnym krajem, który przekierowuje migrantów do państwa trzeciego. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Druga odsłona akcji Trójka Pyta stała się faktem. Kontynuujemy przebudowę programu Trzeciego Polskiego Radia i pytamy Państwa, słuchaczy, o kilka jakże ważnych kwestii. Chcemy dowiedzieć się, czym, o czym i z kim powinniśmy rozmawiać na antenie Trójki, jaka muzyka i wykonawcy będą mile słyszani, jacy politycy i artyści powinni odwiedzić studio na Myśliwieckiej oraz gdzie powinniśmy się wybrać z mikrofonem. Szczegóły można znaleźć na naszym Facebooku, a także pod adresem Trójka, tutaj cyfra, pyta.polskieradio.pl/ramu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

październiku na terenie tak zwanego postsowietu odbywają się 3 wybory i 2 referenda. O mniejszym lub większym znaczeniu, ale to lepiej dla nas, bo przypominają nam, jak bardzo sowiecka przeszłość i rosyjska teraźniejszość dają o sobie znać oraz jak złudne były nasze nadzieje na rychłą europeizację i uzachodnienie tego, co niektórzy nazywają radziecją, Euroazją lub dzikim stepem. 6 października Kazachowie brali udział w referendum dotyczącym budowy elektrowni atomowej w ich kraju. 20 października Mołdawianie wybiorą prezydenta, a przy okazji zdecydują w referendum, czy do konstytucji wpisać dążenie Mołdawii do członkostwa w Unii Europejskiej. 26 października odbędą się wybory parlamentarne w Gruzji, które być może postawią kropkę nad i prorosyjskiego lub prozachodniego kursu w polityce zagranicznej. Dzień później Uzbecy wybiorą swoich parlamentarzystów i przedstawicieli regionalnych, choć być może słowo wybory w przypadku Uzbekistanu jest cokolwiek na wyrost. Ironicznie i dla porządku można przypomnieć o wrześniowych wyborach regionalnych w Rosji, ale to raczej obwoźny cyrk na wielką skalę z klaunami, zwierzętami i treserami. Tak czy inaczej, postsowiet, który zajmuje 1/6 lądowej powierzchni Ziemi, stanowi interesujące studium przypadku, bo wybory odbywają się tu z aptekarską skrupulatnością, ale najważniejsze jest w nich pytanie o sens, stopniowanie bezużyteczności, a czasem kardynalne pytanie o to, czy to ostatnia szansa dla demokracji. Ale nad tym już będą zastanawiać się na szczęście moi goście. W Gruzji jest Stasia Budzisz, reporterka, która współpracuje z OKO.press, autorka książki Pokazucha na gruzińskich zasadach. Stasia permanentnie odwiedza Armenię, ale tak jak powiedziałem, teraz jest w Gruzji, przygląda się przygotowaniom do wyborów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. U mnie już bardzo późno. Ale dobry wieczór i mam nadzieję, że dobry jest ten wieczór ci w Polsce. Mam nadzieję, że jest dobry i mam nadzieję, że miło późnej pory dotrwa pani z nami do końca audycji. Drugim gościem jest w studiu tym razem Andrzej Szurek, autor bloga Ze Wschodu czy Ze Wschodu? Jak? Ze Wschodu. Dobrze, Ze Wschodu, ale też osoba, i to bardzo cenne, która się zajmuje biznesowo kontaktami z krajami postsowieckimi. Między innymi ostatnio odbył służbową podróż do Mołdawii. Zgadza się? Dokładnie. Dobry wieczór Państwu. Wszystko się zgadza. Ja przypomnę, że linia telefoniczna 227 trójek zostanie za chwilę dla Państwa otwarta. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wspomnienia z obszarem postsowieckim, bądź chociażby zdanie w takim temacie, czy powinniśmy my jako Polska wspierać integrację ze strukturami europejskimi, zachodnimi, przynajmniej niektórych krajów postsowieckich, takich jak Gruzja, Mołdawia, tym bardziej Ukraina, to proszę dzwonić. Dobrze, to zacznijmy od samego terminu postsowiet, który dla mnie jest kłopotliwy. To znaczy za każdym razem, kiedy ja mówię obszar postsowiecki albo kraje byłego ZSRR, to mam z tym ogromny kłopot, dlatego że myślę sobie, dlaczego o teraźniejszości tych krajów ma decydować kolonialna polityka jednego państwa. Ale z drugiej strony, patrząc na to, jak ten słoń w pokoju determinuje obecną sytuację na tym wielkim obszarze, myślę sobie, może mam rację. Zacznę od pani Stasiu. Ma pani zdanie na ten temat i czy ma pani kłopot z tym terminem? To znaczy, ja staram się go w ogóle nie używać. Jeżeli już muszę gdzieś tam jakoś skrótowo, to używam poradziecja, bo jakoś jest mi zdecydowanie bliższe. Natomiast też rozgraniczam w ogóle cały ten teren na... Nie uważam, że to jest... W ogóle to nigdy nie była jednolita masa, ale absolutnie w tym momencie, kiedy już jesteśmy 30 lat po rozpadzie Związku Radzieckiego, nie jest to tym bardziej jednolita masa. No nie możemy na tej samej... jakby w tym samym szeregu stawiać Litwy, Łotwy i Estonii, ani nawet w tym samym szeregu stawiać Białorusi i, nie wiem, Ukrainy, Gruzji, Armenii czy Azerbejdżanu, czy Republik Azji Centralnej. To są po prostu już zupełnie inne światy i rzeczywiście ta polityka rosyjska i ten imperialny pochód, który wymyślił Putin, na to wpływa. Natomiast ja jestem daleka od używania takiej, no właśnie takiej kalki i mówienia, nazywania tego wszystkiego postsowietem właśnie. Panie Andrzeju, ma kłopot z tym terminem? A ja dla odmiany powiem, że nie. dlatego że lepiej jest się porozumieć z ludźmi, którzy nie zajmują się tym regionem na co dzień, nie znają specyfiki. Zgadzam się, że Litwa, Łotwa i Estonia nie pasują mi do tego terminu. Termin jest użyteczny, ponieważ pewne kalki prawne, jak kształtował się ten system, jak i również system gospodarczo-polityczny w poszczególnych krajach, miał swoje podobieństwa. Jest on rozpoznawalny, ale tutaj powiem tak naprawdę, nie lubię też porównywania, wrzucania wszystkich krajów Azji Centralnej do jednego worka. Mówienia o tych Stanach, tak, po prostu, bo różnią się niesamowicie, aczkolwiek są, wiadomo, powiązania kulturowe, tutaj językowe i historyczne, ale naprawdę jest bardzo wiele różnic i czasami sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele oni o sobie nawzajem nie wiedzą. To zanim rozdzielę między was pytania, to jeszcze spróbuję w jeden kocioł włożyć ten postsowiet, dlatego że 8 października odbyła się Rada Głów Państw Wspólnoty Niepodległych Państw. Dla słuchaczy przypomnę, no twór anachroniczny, bo powstał po upadku Związku Radzieckiego, ale wtedy miał zrzeszać większość państw, które po rozpadzie Związku Radzieckiego powstały. I on, można powiedzieć, przetrwał w dość mocnym kształcie, to znaczy przyjechali do Moskwy przywódcy wszystkich państw centralnych, czyli Tadżykistan, Kirgistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazachstan, był przywódca Białorusi, był nawet przywódca Armenii, który nie podpisał końcowego porozumienia, ale jednak tam był. Zabrakło Mołdawii, zabrakło Gruzji, no i oczywiście zabrakło Ukrainy. To może teraz od pana Andrzeju zacznę. Jak pan patrzył na to, co się działo 8 października, to co pan sobie pomyślał? Tych przywódców, którzy robią sobie tak szerokie zdjęcie z Putinem, i jednak on stoi na środku, oni wokół niego. No, pierwsza rzecz, którą sobie pomyślałem, że bardzo sprytnie wymyślono ten termin, no bo dzień wcześniej były urodziny Władimira Władimirowicza. Ach, racja. I była to bardzo dobra okazja, by zrobić ten spęd. Bardzo ciekawa sytuacja, że pomimo wszystkich różnic też, jakie tutaj się nawarstwiały od czasu wybuchu wojny na linii Rosja i poszczególne kraje, bo z tą Azją Centralną, która uchodzi za najbardziej, powiedziałbym, taką lojalną, to jest sporo tych pęknięć, jednak się wszyscy tutaj stawili. Ciekawa rzecz na przykład, że Tokajew nie zjawił się 7, prezydent Kazachstanu, a dopiero 8 na sam szczyt. Taka pewna próba zamanifestowania może, bo wszyscy, którzy obserwatorzy sceny politycznej w Kazachstanie lokalni, zwracali uwagę, że tuż po referendum pojedzie od razu zameldować na urodziny do Putina, no zrobił sobie ten dzień pauzy. A jak patrzyło na to Tbilisi, pani Stasiu? Powiem szczerze, że za bardzo nie wiem, jak patrzyło na Tbilisi. Ja sama tego też jakoś szczególnie nie śledziłam, bo to był początek mojego przyjazdu tutaj na miejsce i byłam zajęta absolutnie innymi sprawami. Natomiast zwróciłam oczywiście uwagę na to, na słowa przywódcy Białorusi, czyli Łukaszenki, który powiedział, że on z wielką przyjemnością widziałby z powrotem na łonie rodzinnym, czyli łonie właśnie WNP Tbilisi. I powiem szczerze, że o ile to może tak śmiesznie wyglądać gdzieś tam z boku i ja też mam świadomość tego, że za każdym razem my patrzymy na przywódcę Białorusi tak trochę z takim przymrużeniem oka, to ja niestety bardzo często go słucham i to, co on mówi, to niestety później jakoś jakby przeradza się w rzeczywistość. To samo pamiętam było, tylko teraz nie pamiętam, czy to było właśnie, czy to było WNP, czy to był zjazd ODKB, czyli tego układu takiego o bezpieczeństwie tak zbiorowym, czyli tej alternatywy tego wschodniego NATO. I to było jeszcze przed całkowitym zajęciem Karabachu przez Azerbejdżan. I on powiedział wtedy do premiera Paszyniana, czyli premiera Armenii, takie zdanie. O co wy się tam kłócicie? O te kilka wzniesień, po których nie chodzą nawet kozy. I kilka miesięcy później doszło już do całkowitego przejęcia przez Azerbejdżan Karabachu i eksodusu Ormian. W związku z tym, no ja z pewną obawą wysłuchałam tego zdania. To tak, to jest prawda, że niestety Łukaszenka potrafi przewidzieć, to znaczy on jest takim prequelem do serialu, który za chwilę nastąpi. Zresztą bardzo często Rosja testuje to, co ma wprowadzić u siebie na terenie Białorusi. Dobrze, wykorzystajmy to, że pani jest w Gruzji. Proszę powiedzieć, czy tak jak mówi rządząca partia gruzińskie marzenie, te wybory, które mają się odbyć, to będą wybory życia i śmierci, które zadecydują o przyszłości kraju. Choć mam wrażenie, nawet patrząc na Polskę, że dzisiaj każdy przedstawia to jako wybory życia i śmierci. Trump i Kamala Harris też mówią, że to wybór między komunizmem a autokracją. To trochę mamy taki chyba moment w ogóle w historii świata, że jakoś tak jest wszystko zradykalizowane. Natomiast na pewno dla gruzińskiego marzenia te wybory, czyli rządzącej partii w Gruzji, te wybory są być albo nie być. I tu można postawić sobie to hamletowskie pytanie i oni na pewno to pytanie sobie stawiają, ponieważ oni mają akurat do stracenia wszystko. Jeżeli staną się partią opozycyjną albo będą musieli stworzyć koalicję, no to są jeszcze jakieś takie szanse dla nich. Natomiast no to te wybory, jedna i druga strona, zarówno gruzińskie marzenie, jak i opozycja w Gruzji, nazywają referendum. Otóż o ile gruzińskie marzenie nazywa to referendum i wyborem pomiędzy, dla społeczeństwa wyborem pomiędzy wojną a pokojem, przy czym pokój oczywiście zapewniają oni i stabilność, to opozycja stawia to pytanie inaczej, stawia ten wybór inaczej, mianowicie wybór jest pomiędzy tym, czy wrócimy, bo już teraz jest mowa o powrocie na taką ścieżkę eurointegracji, czy osuniemy się w objęcia ruskiego miru. I z przykrością muszę stwierdzić, że opozycja ma rację. To jest ten wybór. Jak ja obserwuję Gruzję, to mam poczucie ogromnej schizofrenii, ale być może to wynika z moich wspomnień, bo nie byłem w Gruzji od kilku lat. Kiedy ja jeździłem do Gruzji, to miałem takie poczucie, że sprawa była jasna. To znaczy, chcemy integrować się ze strukturami Zachodu, czyli dążyć do Unii Europejskiej, do NATO. Rosja to jest wróg i najeźdźca. Natomiast jak patrzę na doniesienia z Gruzji, no to podejrzewam, że jakaś wrogość do Rosji nadal występuje, tylko że przy jednoczesnym zachowaniu wrogości, to właściwie elementy życia rosyjskiego są na zasadzie kopiuj wklej implementowane w Gruzji. Czy nie? Czy może to się tak tylko z perspektywy dystansu wydaje, przestrzeni? To znaczy nam się z Polski w ogóle wydaje, że Gruzja właściwie niewiele różni się od Polski i tak samo w Gruzji jest dokładnie takie samo w Gruzji podejście do Rosji jak w Polsce, co jest potężnym, kardynalnym błędem i rzeczowym, logicznym i jakimkolwiek innym. Otóż tutaj absolutnie nie ma czegoś takiego i nigdy też nie było. My bardzo chcieliśmy Gruzję widzieć jako kraj, który nienawidzi Rosji. Natomiast w Gruzji tak nie było, do tej pory tak nie jest i prawdopodobnie nie będzie, no chyba, że ona tutaj wjedzie czołgami, no to wtedy rzeczywiście może coś takiego się wydarzyć. Natomiast nie możemy zapomnieć i też no, podczas tych rozmów, które teraz przeprowadzam z różnymi osobami, one też mówią o tym, że tak naprawdę wiele lat Gruzja przeżyła przy Rosji i to wcale nie były takie złe lata. Wcale ten Związek Radziecki Gruzji jakoś bardzo mocno nie dokuczył. To była bogata republika, tych ludzi było stać na bardzo wiele. I oczywiście to jest starsze pokolenie, które to pamięta, natomiast to pamięta. A jakby potem tym wszystkim, jakby kontrastując, są lata 90., które były no, takim piekłem na ziemi dla Gruzinów i dla Gruzinek, dlatego że wtedy rządziła bandyterka, tak naprawdę no, nie było ani prądu, ani wody, no przecież światło w Gruzji 24 na dobę jest tak naprawdę od 2004 roku i to no, patrząc na to, no to jest dopiero od 20 lat i musimy mieć też tego świadomość, że to lata 90. były bardzo ciężkim okresem. Potem był czas Saakaszwilego, który wprowadził bardzo dużo reform i rzeczywiście takich od razu widocznych, bo rzeczywiście też tak było, że czego by się Saakaszwili nie dotknął, to nie mógł już zepsuć, bo wszystko już było tak doszczętnie zniszczone. Natomiast no, te jego dwie kadencje później też przerodziły się tak naprawdę w autokratyczny reżim i Saakaszwili ma dzisiaj, mimo tego, że sam siedzi w więzieniu, ma bardzo, jego partia, czy tam te dwa bloki, które są związane jakoś ze Zjednoczonym Ruchem Narodowym, czyli jego partią, ma bardzo wysoki elektorat negatywny i też Saakaszwili jest potężnym straszydłem politycznym dla gruzińskiego marzenia. Pojawiły się teraz niedawno, w zeszłym tygodniu, pod koniec plakaty, takie, które ja już kiedyś widziałam w Gruzji. To są takie plakaty, na których jest oczywiście, one są takie piekielne tło mają, takie czerwone. Saakaszwili i inni przywódcy opozycji są trzymani na takich postronkach, no i oczywiście są przedstawieni jako partia wojny i jako agentura. I takie plakaty, takie straszenie właśnie tym złem, z którym kojarzy się epoka Saakaszwilego, były już używane przez gruzińskie marzenie w 2018 roku, kiedy wybory prezydenckie wygrywała Salome Zurabiszwili. To znaczy oni do tego podeszli w momencie, kiedy było wiadomo, że Salome Zurabiszwili ma wysokie szanse, żeby przegrać te wybory. I rzeczywiście było tak, że te plakaty wisiały właściwie w całej Gruzji, takie przedstawiające całą ekipę Saakaszwilo w takich piekielnych po prostu barwach. I do tego wszystkiego jeszcze jeździły po Tbilisi, tego nie zapomnę nigdy, bo to była jedna z najśmieszniejszych w ogóle kampanii prezydenckich, jakie widziałam w życiu. Jeździły karawany takie, które przewożą trumny po prostu i puszczały nagranie, które przez cały czas powtarzało, nie pozwól, aby zło wróciło. I na tych karawanach był taki wielki Saakaszwili z kartonu wycięty. No więc jakby potrafią tutaj się bawić w kampanię wyborczą, powiem. Więc no, ona jest momentami też zabawna, natomiast to działa. Dzisiejsza kampania, nie prezydencka, przepraszam, tylko kampania parlamentarna, to jest też bardzo znamienne w ogóle dla Gruzji. Nie wiem, czy tak jest całym, użyję teraz tego określenia, postsowiecie, ale w Gruzji jest tak, że te wszystkie programy socjalne, czyli na przykład, że podniesiemy emerytury, rozwój gospodarczy, zbudujemy coś tam, tego typu obietnice, one tutaj nie mają zbyt wielkiego znaczenia. Tych programów właściwie nikt ani nie czyta, ani się na nich nie skupia, ani później ich nie wymaga. Tu liczą się wielkie gesty, wielkie słowa, wielkie obietnice, i jakby ta cała reszta, to taka przyziemna, no nam się to wydaje też jakby takie nie do końca logiczne, bo właśnie w europejskich krajach mamy takie podejście, że no jakby oczekujemy od, to chyba, że gramy o wszystko, też mieliśmy takie wybory, prawda, ale w momencie, kiedy rzeczywiście no idziemy na wybory, żeby podjąć decyzję, na kogo będziemy głosować, no to zwracamy uwagę na program. Tu nie do końca. Panie Andrzeju, ja wiedząc, że pan był w Mołdawii, mam ochotę zadać trochę ponure pytanie, albo powiedzieć ponury żart, w tym sensie, że pamiętam ze swojej wizyt w Mołdawii, to jest potwornie biedny kraj, jeden z najbiedniejszych w Europie w ogóle, a pan pojechał tam robić interesy. Proszę powiedzieć, jak to możliwe? Wszyscy pytają, po co tam jechałem, i miejscowi też często zadawali pytanie, a po co tu przyjechaliście? Bo nie byłem sam, tak. I co pan odpowiadał? Powiem tak, Mołdawia ma niesamowicie zły wizerunek. I nie tylko poza krajem, ale również w środku. Wśród takich zwykłych obywateli. Jednak ten optymizm rośnie, jak się porozmawia z tym większym biznesem prywatnym. Nie mówię jakimś takim biznesem oligarchicznym, bo są tam też normalne firmy funkcjonujące, które przygotowują się do wejścia na giełdę w Bukareszcie, tudzież już zadebiutowały, więc transparentnie prowadzone biznesy. Mam tutaj na myśli producentów win, również obecnych przecież na polskim rynku. Ja skierowałem swoje zainteresowanie w dużej mierze w kierunku branży IT. Mołdawia otóż stworzyła bardzo fajne warunki dla nie tylko firm miejscowych, ale i zagranicznych, i teraz już 260 firm zagranicznych otworzyło tam swoje biura software house'ów, firm outsourcingowych, ponieważ ze względu na niskie podatki dla firm IT, ale również no duże różnice, jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla programistów w porównaniu, nie wiem, Polska, tudzież też Mołdawia. Szczególnie jeżeli chodzi o stanowiska typu senior, tak, w branży IT. I to jest ciekawe w tym kierunku, aby polskie firmy mogły otworzyć tam swoje biura. Zresztą jedna polska firma już to zrobiła trochę w pośredni sposób, bo kupiła software house w Rumunii, który operował również w Kiszyniowie, ale doszło do rebrandingu, tak więc mamy tam na tej ziemi, że tak powiem, obiecanej, krzemowej, mołdawskiej, polski ślad. A czy będąc tam, pan też tu czuł to, co się mówi o wyborach w Gruzji, że znowu to są wybory o wszystko, o być albo nie być Mołdawii, o europejską ścieżkę Mołdawii, o to, czy Mołdawia wpadnie w ręce rosyjskie? Paradoksalnie z jednej strony czuć duży spokój o kierunek tego referendum. To jest, jak się jest w Mołdawii, jest to w pewien sposób logiczne. Początkowo wizualnie tak naprawdę na każdym urzędzie oprócz flagi mołdawskiej widzi się również flaga Unii Europejskiej. Ponad milion obywateli ma również Mołdawii, ma również paszporty rumuńskie, czyli jest obywatelami Unii Europejskiej. Te związki z Rumunią są nie tylko silne, bardzo kulturowe, ale również biznesowe. Dla wielu młodych osób celem podstawowym jest po ukończeniu 18 lat również wyjazd do Rumunii, no bo to jest dla nich takie okno na świat. Co ma też pozytywny wpływ na budowanie tej tożsamości, czyli kultywowanie języka rumuńskiego. Przypomnijmy, w Mołdawii nie mówi się w języku mołdawskim. Został zlikwidowany ten termin i Sąd Konstytucyjny przyznał oficjalnie, że językiem oficjalnym Mołdawii jest język rumuński. W odróżnieniu, chociażby każdy z tak naprawdę krajów, które wyłoniły się ze Związku Radzieckiego, no jest gdzieś ten problem językowy, to w Mołdawii opłaca się mówić po rumuńsku, bo gdy mówi się po rumuńsku, to wtedy ma się łatwiejszą przepustkę a do obywatelstwa rumuńskiego Unii Europejskiej, czy też funkcjonowania po prostu w Rumunii, czyli na unijnym rynku. Czyli już tutaj widać bardzo ścisły związek. Natomiast no są też pewne minusy. Duża obawa, tak powiedziałbym, taka geopolityczna, związana z Rosją. Obawa przez to, że czy dojdzie do wojny, czy też nie dojdzie. Aczkolwiek dopiero jak się wejdzie w taką dokładniejszą rozmowę i tak naprawdę, że zagrożenie prawdziwe dla Mołdawii ze strony Rosji istniałoby, gdyby hipotetycznie Rosja zajęła Odessę, no to wtedy naprawdę Mołdawia ma się prawo czuć zagrożona, bo te wojska rosyjskie, które stacjonują w Naddniestrzu, przypomnijmy, one do 2014 roku nie przechodziły rotacji, bo nie ma połączenia od tego czasu pomiędzy Mołdawią i Rosją, jeżeli chodzi o transporty wojskowe. To lotnisko, które jest w Tyraspolu, jest nieczynne, lotnisko wojskowe, więc w Mołdawii mamy jedyne lotnisko w Kiszyniowie, więc ci ludzie, którzy służą w tych oddziałach rosyjskich w Naddniestrzu, to jest de facto ludność lokalna, no, która posiada często, no nieoficjalnie oczywiście, nawet po 4 paszporty, czyli rosyjski, naddniestrzański, ukraiński i mołdawski. Tak? Więc to jest taka też duża mieszanina, powiedziałbym, tożsamościowa. Ale kiedy pan tam był, czuć, że ten kraj raczej większościowo chciałby się zintegrować z Unią Europejską, czy jednak resentyment wobec Rosji, to, że jest tańszy gaz, że to jest imperium, z którym być może lepiej się ułożyć niż się mu przeciwstawiać, jest silniejszy? Taki sentyment, powiedziałbym, ulicy, on jest w pewien sposób, ulicy Kiszyniowa, tak? On jest w pewien sposób zbieżny w tym, co możemy widzieć w sondażach. Oni wybór europejski traktują bardziej może nie jako wybór wartości, bo kulturowo czują się częścią tego świata łacińskiego poprzez związki z Rumunią, ale wybór dobrobytu, tak? To jest kierunek po dobrobyt, po lepsze życie. I w tym wypadku, kiedy zawsze wybory były w Mołdawii, był to pewien wybór geopolityczny właśnie. Zachód kontra Rosja, to o czym pan mówi, tani gaz, rynek zbytu. Czasu wojny Rosja gospodarczo ma zdecydowanie mniej do zaoferowania. I to po prostu zwykły człowiek też rozumie, ten, który ma rodzinę również w Rosji. Nie zapominajmy przecież, że tam funkcjonuje diaspora mołdawska, to nie tylko osoby mieszkające w Rumunii, Włoszech czy Hiszpanii, ale również jest ona duża w Rosji. Powiedziałem o tym, że zarówno w przypadku Mołdawii, jak i Gruzji wybory są określane mianem życia i śmierci, wyborami o wszystko i że podobnie jest w Polsce, czy było w Polsce i podobnie, a już teraz zwłaszcza tak jest w Waszyngtonie. I teraz z Waszyngtonem chciałbym się połączyć na moment, gdzie jest Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia. Witaj, Marku. Witam serdecznie. O wybory w Stanach Zjednoczonych pytać cię nie będę, bo o tym mówisz co najmniej kilka razy dziennie, ale chciałem cię zapytać o to, jak zmieniało się spojrzenie Amerykanów wobec obszaru postsowieckiego, przy czym może podzielmy to, żeby było prościej i bardziej klarownie o tym mówić. Zajmijmy się najpierw Azją Centralną, bo pamiętam, że po zamachu na World Trade Center, kiedy Amerykanie ruszyli najpierw do Afganistanu, dwa lata później do Iraku, Azja Centralna była po prostu Amerykanom bardzo potrzebna, ale też w związku z ideą George'a Busha i republikańskiej ówczesnej administracji towarzyszyła temu idea, że za tym przyjdzie demokracja. Jak się okazało, demokracja nie przyszła, natomiast Amerykanie też wkrótce zdezerterowali z tego regionu, prawda? Tak i nie. Jeśli chodzi o zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w tym regionie Środkowej Azji, rzeczywiście, w pewnym momencie po atakach z 11 września Amerykanie zorientowali się, że ten region jest kluczowy dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, że tam powstała próżnia. Te kraje potrzebne były, część z nich przynajmniej, do prowadzenia wojny w Afganistanie. Natomiast rzeczywiście później Ameryka, wycofując się z Afganistanu, tak zaczęła trochę zapominać o tym regionie, uznając, że w momencie, w którym kurczyły się te interesy związane bezpośrednio z bezpieczeństwem Stanów Zjednoczonych, no to też interesy i zainteresowanie tymi krajami, takimi jak Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan czy Kirgistan, było coraz mniejsze. Natomiast w pewnym momencie, to całkiem niedawno, się obudzili, ale z innego zupełnie powodu. Otóż ze względu na to, że kraje Środkowej Azji mają duże zasoby kluczowych minerałów. Oto w tej chwili toczy się gra geopolityczna na świecie. Szczególnie ta kwestia, czy te kwestie stały się ważne po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Więc mimo tego, że Stany Zjednoczone wycofały się z Afganistanu, i to właściwie decyzja zapoczątkowana przez Trumpa, a dokończona przez Bidena, no to bardzo szybko Biden i jego administracja ponownie zwróciły się w ten region, ale już mówię, z innych powodów. W tych krajach, o których mówię, czyli Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan, znajdują się złoża wielu z tej listy 50. Stany Zjednoczone w pewnym momencie stworzyły taką listę 50 kluczowych minerałów o znaczeniu strategicznym dla Stanów Zjednoczonych. Większość tych minerałów Amerykanie pozyskują z Chin i właśnie chodzi o to, żeby przynajmniej w części, częściowo uniezależnić się od tego importu z Chin. Tym bardziej, że Chińczycy w ostatnich latach nałożyli spore restrykcje na eksport niektórych z tych minerałów, między innymi Gal i German. No i stąd Stany Zjednoczone w pewnym momencie zaczęły się bardziej interesować tym regionem, starały się podnosić i podniosły już rangę relacji dyplomatycznych z tymi 5 krajami. Nawet stworzono taką formułę C5+1, czyli dialog Stany Zjednoczone 1 i tych 5 krajów Azji Środkowej. Z przywódcami tych stanów w 2023 roku spotkał się prezydent Joe Biden. Potem te relacje na wyższy poziom starał się podnosić sekretarz stanu Antony Blinken. Także oczywiście nie jest łatwo, oczywiście jest trudno, bo to jest jednak strefa wpływów Chin i Chińczycy nie dość, że inwestują tam gigantyczne pieniądze, to i wymiana handlowa rośnie, ale także Chińczycy operują wieloma kopalniami, złożami tych minerałów. Natomiast Amerykanie liczą na to, że dla tych krajów uzależnienie się całkowite od Chin też nie jest konieczne, też nie jest dobre w ich interesie narodowym, w związku z tym, że będą poszukiwać trochę takiej równowagi, że to jest właśnie miejsce dla tej amerykańskiej polityki zagranicznej, dla współpracy gospodarczej i dla współpracy w pozyskiwaniu tych kluczowych minerałów, które są niezbędne we współczesnej technologii. To być może też jest tak, że, bo pamiętam, że że zanim Joe Biden został prezydentem, to te liberalne think tanki, jak choćby Atlantic Council czy Carnegie Endowment, właśnie wypuszczały całkiem sporą liczbę artykułów dotyczących tego regionu, że Amerykanie niepotrzebnie odpuścili Azję Centralną, oddając go jako takie swego rodzaju kondominium chińsko-rosyjskie. Dobrze, to zostawmy na moment Azję Centralną i wczoraj, kiedy umawialiśmy się na rozmowę, wspomnieliśmy o Gruzji. Ja powiedziałem, że Amerykanie są coraz bardziej źli na Gruzję, widzą spadek demokracji i że ten kraj, tak jak kiedyś był jednoznacznie proamerykański i była nawet mowa o wstąpieniu Gruzji do NATO, zresztą tam takie jedno dwustronne sojusze między Ameryką i Gruzją zostały zawarte. Teraz Waszyngton się odsunął. Ty znowu powiedziałeś nie do końca. Nie do końca, dlatego że Waszyngton się odsunął od obecnych władz Gruzji. Stany Zjednoczone, Waszyngton, administracja Bidena postrzega to, co dzieje się w Gruzji, jako odstępowanie od norm demokratycznych, jako powrót czy próbę powrotu w strefę wpływów Rosji. Ale to jest związane z tym, że w Gruzji rządzi partia Gruzińskie Marzenie. Zupełnie inne relacje Amerykanie mają z prezydentem Zurabaszwili. Mają świadomość, że poparcie w miastach dla tej proeuropejskiej, prozachodniej, prozachodniego kierunku w Gruzji istnieje. Natomiast no, w tym sensie te relacje się ochłodziły, że ochłodziły się zdecydowanie z obecnym gruzińskim rządem. I to doszło nie tylko do tego, że te relacje polityczne są gorsze, ale Stany Zjednoczone między innymi bardzo ograniczyły różnego rodzaju programy pomocy dla Gruzji. Właśnie ze względu na to odejście czy zejście Gruzji z drogi demokratycznych reform. Marek Wałkuski w Waszyngtonie, korespondent Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Pani Stasiu, skoro o Gruzji, ja bym chciał zapytać o demokratyczność Gruzji. To znaczy to, że ona spadła, to wszyscy wiemy. Mamy dość stanowczo stłumione protesty. Mamy ustawę anty-LGBT. No i przede wszystkim ustawę o agentach zagranicznych. To sprawia pewien kłopot, bo nawet jeżeli mielibyśmy my, Polska, lobować czy walczyć o interesy Gruzji w Unii Europejskiej, o to, żeby ona się integrowała, to trudno zasłonić jedno oko, a może nawet parę oczu i udawać, że to, co się dzieje w Gruzji, no, przeczy podstawowym wartościom europejskim. Zdecydowanie i dlatego też i Unia Europejska, co niedawno ambasador Unii Europejskiej Paweł Herczyński powiedział, potwierdził, że rozmowy na wysokim szczeblu z politykami gruzińskiego marzenia zostały zawieszone. To samo robią Stany Zjednoczone. Zresztą też była sytuacja w Białym Domu, kiedy podczas zjazdu ONZ premier Irakli Kobachidze najpierw był na liście zaproszonych do Białego Domu na taką tradycyjny bankiet, tradycyjne przyjęcie, a potem administracja Bidena poinformowała go o tym, że jednak z tej listy został wykreślony. I tutaj analitycy polityczni w Gruzji śmieją się z tego i mówią, że tak naprawdę no to był precedens, bo coś takiego nie wydarzyło się jeszcze nigdy w historii dyplomacji, żeby kogoś wykreślili z listy tych zaproszonych gości. Są ludzie, których się nie zaprasza, ale to jest zupełnie jakby inna sytuacja, ale w momencie wykreślenia tuż przed samą imprezą już jednak nie. I tym sposobem premier Irakli Kobachidze zapisał się w historii dyplomacji, myślę, że na zawsze i będą się o nim uczyć już z podręczników. A w Gruzji przez gruzińskie marzenie zostało to skomentowane słowami spikera parlamentu Pawła Szwilego, powiedział dokładnie tak, że Amerykanie powinni uczyć się gościnności od Gruzinów. Natomiast rzeczywiście jest tak, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone bezjawnie i właściwie jakby tak no, bez żadnych ogródek spotykają się z Salomé Zurabiszwili, zapraszają ją na spotkania, natomiast absolutnie zerwali wszelkie kontakty, wszelkie spotkania z politykami gruzińskiego marzenia, co oznacza też, to jest też sygnał dla społeczeństwa gruzińskiego, że zwróćcie uwagę na to, że my was nie przekreślamy, tylko pokazujemy wam, jakby, który wybór w tej sytuacji na pewno nie jest wyborem europejskim. To się spotyka oczywiście z taką, bo to jest bardzo ciekawy kontekst jeszcze tego, co się dzieje w Moskwie w tym momencie i na Kremlu, ponieważ z Moskwy płyną w stronę gruzińskiego marzenia pochwały, ciepłe słowa i propozycja wsparcia. Ławrow niedawno powiedział, że jeżeli oni oczywiście nie wtrącają się w wybory innych krajów, bo to są wybory absolutnie niezależne i demokratyczne, jak wiemy, natomiast kto widzą, jak to, że... Ale Rosja się nigdy nie wtrąca, przepraszam. Natomiast widać, Ławrow powiedział, że natomiast widać, że rzeczywiście tego typu próby wtrącania się w wybory w Gruzji są, ale jakby oczywiście ze strony tej tak zwanej teorii spiskowej, czyli globalnej partii wojny, być może jeszcze o tym zdążę powiedzieć. I oni rzeczywiście, jeżeli zajdzie taka potrzeba, to są gotowi wspomóc. Aż boję się myśleć, co to oznacza. Tak, to prawda. Mnie te wypowiedzi zarówno Ławrowa, chociaż i Putin gdzieś tam wspomniał o możliwości Abchazji, Osetii Południowej. To jest mgliste, ale rzeczywiście powoduje... I to nie jest takie mgliste wcale. Nie, to znaczy, to że... Nie, jest wcale... nie. Dlaczego? To nie jest takie mgliste niestety, dlatego że te rozmowy na temat tego, co się wydarzy z Abchazją i z Osetią Południową, ponieważ gruzińskie marzenie podało takie 4 punkty, których będzie się trzymać, jeżeli zdobędzie większość konstytucyjną po wyborach. I o ile na większość konstytucyjną prawdopodobnie nie ma żadnych szans, to ta większość konstytucyjna jest im potrzebna do tego, aby przywrócić między innymi integralność terytorialną Gruzji, czyli powrót Abchazji i tak zwanej Osetii Południowej pod jurysdykcję Gruzji, ale niekoniecznie właśnie pod jurysdykcję Gruzji, bo my to tak rozumiemy, ale to nie do końca jest tak. Otóż tutaj pojawia się taki termin, który konfederacja. Konfederacja pomiędzy właśnie Gruzją, Abchazją i tak zwaną Osetią Południową. I konfederacja zakłada w sobie to, że Gruzja musiałaby przyznać niezależność i suwerenność tych państw jako osobnych i podpisać umowę konfederacyjną. Oczywiście tutaj są zdania podzielone. Większość analityków gruzińskich twierdzi, że jest to niemożliwe, jest to wręcz absurdalne, a jeżeli by się coś takiego wydarzyło, to byłaby to katastrofa polityczna dla Gruzji. Natomiast są też politolodzy, którzy twierdzą, że wcale nie jest to takie niemożliwe i Karabach jest tego dobrym przykładem, że coś podobnego może wydarzyć się w Gruzji, oczywiście na innych zasadach i rzeczywiście może być tak, że Rosja w zamian za lojalność i oddalenie się od Zachodu może dealować Abchazją i tak zwaną Osetią Południową z Gruzją. Z punktu widzenia Moskwy byłoby to racjonalne. Panie Andrzeju, oprócz Mołdawii wiem, że najbliższe pańskiemu sercu jest Kazachstan. Kazachstan. Sercu i rozumowi. Sercu i rozumowi. Kazachstan i też przeżyciom, jak rozumiem, pewnym powiązaniom. Kazachstan kilka lat temu miał wyznaczyć pewien kierunek dziedziczenia władzy. To znaczy twórca państwa Nursultan Nazarbajew stworzył, wiedząc już, że odchodzi ze stanowiska prezydenta, stworzył specjalną instytucję, do której miał się usunąć. Został wybrany nowy prezydent, a on miał kontrolować wszystko z tylnego siedzenia, z punktu widzenia tej rady, gdzie miał zagwarantowaną nietykalność osobistą i cały szereg innych prerogatyw, które po prostu pozwoliłyby mu kontrolować dziedziczenie władzy. Okazało się, że to dość szybko się zawaliło, on bardzo szybko stracił władzę, ale to samo w tej chwili próbuje skopiować Łukaszenka, to znaczy on będzie kandydował jeszcze raz na prezydenta, ale stworzył bardzo podobne ciało dziedziczenia władzy i też liczy na to, że będzie mógł kontrolować ten proces z tylnego siedzenia. Panu się wydaje, że to jest właściwy model dla autokracji, czy to jest jakieś nawet dla Rosji właśnie takie tworzenie osobnego ciała, gdzie stary prezydent kontroluje, jak sobie radzi młody, czy to jest jakiś wymysł eksperymentalny, który raczej się nie sprawdzi, nie upowszechni? Znaczy, powiem tak, że nie jest to łatwe, kopiowalne w każdych warunkach, bo weźmy sobie na przykład Turkmenistan, gdzie doszło formalnie do sukcesji. Syn Gurbanguły, Serdar, został prezydentem, ale tak naprawdę rządzi Gurbanguły. Nawet na niektóre spotkania prezydentów przyjeżdża senior. Czyli tam mamy do czynienia z rządzeniem stylnego siedzenia, tak naprawdę rządzi rodzina, więc to niewiele zmienia. Dlaczego się w ogóle tak wydarzyło w Kazachstanie? Bo przeciwko właśnie tym zmianom tego, że prezydentem został Tokajew, czyli tak naprawdę bliska osoba Nazarbajewowi, ale to nie był najbliższy krąg i nawet nie rodzina, było bardzo wiele niezadowolonych osób w kręgach rodziny, które de facto trzymało biznesowo i politycznie cały kraj. Wokół wydarzeń z 2022 roku jest wiele wersji, ale jak sobie połączymy tak naprawdę kropki, to korzyść z potencjalnej zmiany osiągała właśnie rodzina. No niektórzy wskazują, że wprost Nazarbajew stał za wywołaniem tego zamieszania. Było blisko, bo jeżeli Tokajew by się spakował wtedy w samolot, a był przygotowany dla niego, to rzeczywiście do władzy wróciłby stary porządek. Tu już nie chcę wnikać w to, co się działo rzeczywiście na ulicach Almaty, bo protesty, które były naturalne, zmieszały się tak naprawdę z akcjami prowokatorów, bojówkami, które w dziwny sposób zagarnęły umundurowanie i broń, tak, znajdującą się w rękach policji czy innych służb porządkowych. Tam działy się bardzo dziwne rzeczy i one nie mogły się wydarzyć bez zgody i pewnego przyzwolenia ze strony służb porządkowych. Więc to, co się wydarzyło w Kazachstanie, było pewnym przykładem, że była duża walka pitbulli po prostu pod tą kołdrą. Sukcesję mamy również, kwestię sukcesji teraz i jak będzie wyglądała władza w Tadżykistanie. Od wielu lat się tak naprawdę... Też ojciec i syn, tak jak w Turkmenistanie. Dokładnie, ale sytuacja właśnie Emomali Rahmon, patrząc na to, co wydarzyło się w Kazachstanie, patrząc tak naprawdę, że transformacja nie zadziała się również w Turkmenistanie, wstrzymuje się z tą decyzją. On jest jednym z najstarszym de facto przywódcą, który jest w tych krajach poradzieckich, jest u sterów. Więc to pokazuje, jak wiele zależności występuje, jak wiele zagrożeń dla takiej opcji rządzenia z tylnego siedzenia, że to nie jest w 100% kontrolowane. Co więcej, przykłady Turkmenistanu i no zobaczymy, jak będzie z Tadżykistanem, ale pokazują, że nawet dziedziczenie, bo przecież o Łukaszence też się mówi, że być może jego młodszy syn przejmie władzę, nawet o córkach Putina i nieślubnych synach, jeżeli istnieją, mówi się, że mogą coś przejąć, ale okazuje się, że dziedziczenie syna przez ojca również nie zdaje egzaminu, że w Turkmenistanie to mamy jakąś taką serialową wręcz historię, to znaczy syn dziedziczy tron prezydencki, za chwilę się zaczynają kłócić, syn przywraca matkę, którą ojciec zaniedbywał, czy wręcz odsuwał na boczny tor, tu kuzyni stają po jednej, po drugiej. No właściwie taki freudowski cyrk tam się robi i kto wie, czy w innych krajach dokładnie taki sam freudowski cyrk nie stanie się udziałem państw, które by taką sukcesję rodzinną chciały skopiować. Znaczy, Turkmenistan jest wyjątkowym przykładem, gdzie ta władza w rękach rodziny, bo nawet nie można mówić, że całego rodu, jest skupiona w stopniu maksymalnym. Tak? To jest pełna kontrola życia nie tylko politycznego, ale i gospodarczego, i nawet społecznego, i kontrola, no niemalże pełna kontrola internetu, no bo z VPN-u można jeszcze tutaj korzystać i sobie jakoś radzić. Tadżykistan z kolei, tu pomimo, że ta władza jest bardzo autokratyczna i silna, to jednak dużą rolę gra geografia, bo przypomnijmy sobie, że władza centralna Duszanbe w sposób pełny zaczęła kontrolować górski Badachszan, czyli 1/3 swojego terytorium, tak naprawdę 2 lata temu, kiedy doszło do czystek, aresztowań i zabójstw wśród tak zwanych miejscowych elit, które jeszcze wywodziły się z czasów wojny domowej, kontrolowały miejscowe szlaki przerzutu narkotyków. Tadżykistan jest krajem tranzytowym, jeżeli chodzi o to. Więc to pokazuje, że nawet silna władza w takim kraju jak Tadżykistan nie była w stanie, między innymi ze względu na geografię, również i uwarunkowania też kulturowe. Górski Badachszan to jest ludność zdominowana przez Izmaelitów, czyli tam nie ma sunitów, to jest inny odłam To jest inny odłam w islamie, też różnią się językowo od języka powszechnego tadżyckiego, tak? Na sam koniec rozszyfrujmy tak zwane konserwatywne wartości na obszarze postsowieckim, dlatego że mam poczucie wykorzystywanie tego takiego przeciwstawnego wektora wobec świata zachodniego, że my zachowamy tradycyjną rolę kobiety i mężczyzny, że nie będzie u nas par LGBT, żadnych rodzin patchworkowych, że nie będzie wychowania bezstresowego, jeżeli chcemy krzyknąć, uderzyć swoje dziecko, to mamy do tego prawo. No i pewnie tu jeszcze kilka takich elementów mógłbym wymienić, że to nie jest tylko udział populistycznych rządów tych państw, ale jest to coś, czym również oddycha tak zwana ulica, ale być może się mylę. Mamy 3 minuty, więc prosiłbym każdego z was o krótką odpowiedź. Zacznę od pani Stasiu. Myślę, że w jakimś tam stopniu tak, tylko jakby ja też mam problem z tym, czym są te wartości, wartości właśnie takie, no te takie konserwatywne, jakieś, nie wiem, patriarchalne. Oni tradycyjne słowa używają, prawda, zazwyczaj? Tradycyjne, tak, tak. No ale tutaj one są powiązane też z patriarchatem bardzo mocno i nie zgadzam się z tym, że rodziny patchworkowe tutaj nie grają roli, bo akurat jeżeli chodzi o Kaukaz w ogóle cały, to rodziny patchworkowe są absolutnie czymś normalnym i one po prostu tak funkcjonują. Przecież w takiej Gruzji na przykład w ogóle nie trzeba mieć ślubu cerkiewnego, żeby ze sobą żyć. W związku z tym jakby te wartości też, one są troszeczkę inaczej rozumiane, niż my je sobie przetwarzamy przez to nasze funkcjonowanie. Ale tak, no jest to społeczeństwo tradycyjne, jest to społeczeństwo konserwatywne. Jest to społeczeństwo, które w dużej mierze nie toleruje osób LGBT+, ale jednocześnie no znam mnóstwo ludzi tutaj, którzy żyją i nie jest jakby w sensie z tej mniejszości seksualnej i jeszcze nie jest tutaj tak źle w tym temacie. Panie jeżeli Andrzej. W porównaniu na przykład z Rosją czy z Czeczenią. O, z Czeczenią to na pewno tam po prostu geje trafiają w kazamaty i już stamtąd nie wychodzą żywi najczęściej. Panie Andrzeju? No, Azja Centralna jest zdecydowanie konserwatywna i te bieguny możemy rozstawiać. Powiedzmy sobie, duże miasta w pewnym stopniu już bardziej, mam na myśli duże miasta na przykład w Kazachstanie, bo to też trzeba rozgraniczać, w którym państwie, czyli Astana i Almaty, a szczególnie Almaty są, powiedziałbym, takie bardziej wolnościowe, ale to też w takim, jeżeli byśmy tą wolność przynieśli na grunt europejski, to też byłoby konserwatywnie. Ale wbrew pozorom nie ma aż takiego, na przykład jeżeli chodzi o Kazachstan, dużego wpływu religia. Tak? W innych krajach z kolei taki ten konserwatyzm jest bardzo dużo. Ciężkie znaleźć nić porozumienia z tymi wartościami europejskimi obecnymi. Andrzej Szurek, autor bloga Ze Wschodu, ale też osoba, która biznesowo zajmuje się krajami postsowieckimi. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. W Tbilisi Stasia Budzisz, reporterka, autorka książki Pokazucha na gruzińskich zasadach, współpracowniczka OKO.press. Dzięki. Dzięki serdeczne i dobranoc. Audycję realizowała Olga Szućko, wydawcą był Józef Niewiaromski. Ja nazywam się Kuba Benedyczek i zapraszam w imieniu Jacka Hawryluka, Bartka Chycińskiego na audycję HCH. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.